NOS-journaal. Minister Ollongren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid de Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. Hiermee hoopt de minister dat Oekraïne op korte termijn weer meer graan kan exporteren. Een boer uit Hoogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37. De man van 23 zit nog vast en wordt verhoord. Zijn rijbewijs is ingevorderd. In de provincie Utrecht is een slachterij per direct stilgelegd. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit was er sprake van respectloze omgang met dieren. Op camerabeelden was te zien dat een slachthuismedewerker dieren opdreef door op ze te gaan staan, ze te slaan en ze te schoppen. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van de Fin Ruus Vori. Van de Zandschulp is de tweede Nederlander die door is naar de derde ronde. Gisteren ging Tim van Rijthoven hem voor. ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer 140 kilometer file. Op de A2 een lange file van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord. De vertraging is daar 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. Je kunt omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom staat bij de Vlakentunnel een auto met pech. De vertraging is daar een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Etten-Leur een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden van een oliespoor. En bezoekers aan Concert at Sea staan in de file op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Oudorp en Port Zeelanden is de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven. Ja, soms kan ik ervan dromen dat je dan iets bedenkt op je zolderkamertje, dat je dan uitgroeit tot een miljoen of miljarden wereldspeler. Er zijn er wel die dat lukt, maar lang niet allemaal zijn ze succesvol. Het was voor ons best wel een beetje vechten tegen die bierkaai. Dus we merkten eigenlijk dat we elk jaar wat meer moeite hadden om de financieringsronde rond te krijgen. We kregen net niet die spectaculaire groei van elkaar waar we op hoopten. Dan hadden we eigenlijk nog maar één keuze en dat was losluiten. Ja, jarenlang pompten investeerders gigantische bedragen in de markt, maar die tijd lijkt voorbij, zo waarschuwt start-up belangenbehartiger Teachleap. Wat zijn de gevolgen voor al die jonge bedrijven? Dat bespreek ik straks met directeur Maurice van Tilburg. Geld of je leven? Maar eerst gaan we het hebben over een opmerkelijk pleidooi van het Centraal Planbureau, kunnen we wel stellen vandaag, om de hoge inflatie te compenseren, want daar hebben we natuurlijk allemaal last van. Ik heb standaard mijn kassabonnetjes op de koelkast hangen, omdat ik dan ook kan vergelijken wat kostte die vorige week of 2 weken geleden of vorige maand. En dan zie je alleen maar de prijzen oplopen. En met 4 kinderen gaat er een hoop boodschappen door. En dat is echt wel heel lastig als je toch nog een redelijk klein budget daarvoor hebt. Ja, vandaag komt het CPB dus met goed nieuws voor werknemers. Bedrijven moeten hen compenseren voor de hoge inflatie met een eenmalige loongolf. Zo adviseert het Centraal Planbureau. Bij mij te gast Debbie Lanser van het CPB en ook Mirjam van der Linden van Ondernemend Nederland. Goedemiddag, hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Mevrouw Lanser, uw CPB heeft dat dus geadviseerd. Heeft uw organisatie zelf ook al de daad bij het woord gevoegd? Heeft u al een mailtje van het PNO gehad dat een flinke loonsverhoging in zit? Nou, ik denk dat ik even iets recht moet zetten. We bepleiten niet dat lonen omhoog moeten. Wat we eigenlijk hebben laten zien is dat de inflatie, dus de prijsverhoging, met name voelbaar is geweest voor huishoudens. En dat we zien in 2021 dat bedrijven over het algemeen winst hebben gemaakt. Dus er is een verschuiving opgekomen ten aanzien van wie er nu last heeft gehad van de stijging van de prijzen. En wat we dan zeggen, nou, als je daar iets aan zou willen doen, dan is er ruimte voor herverdeling om wat geld vanuit de bedrijven richting de huishoudens te schuiven. In jullie bericht schrijven jullie: huishoudens worden harder geraakt door de hoge prijsstijgingen dan het bedrijfsleven. Een stevige loonsverhoging kan deze scheve verdeling weer rechttrekken. Dat is toch een advies? Het is wel grappig, dat is niet wat wij hebben geschreven. Het eerste stuk wel, het tweede stuk hebben wij gezegd, er is ruimte. Aha, oké. Okay. En waarom is het nodig, denkt u? Nou, wat je op dit moment ziet, is dat bedrijven nog wel winst hebben gemaakt. En we zien dat bij huishoudens dus niet. Die worden echt hard geraakt. We zien dat de reële inkomens, dus dat is het verschil tussen de loonstijging die je doormaakt en de prijsverhoging die je hebt gezien, dat die voor hen negatief is uitgepakt. Dus als je daar iets aan wil doen, ja, dan is het mogelijk om dat via de lonen te doen. Ja, en nu lees ik her en der dat de cao's best wel omhoog gaan. 3,6% gemiddeld stijgen de lonen. Is dat niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Wat we zeggen, dat is genoeg in termen dat het een nominaal bedrag is, maar dat de prijsstijging nog harder gaat. Dus in principe, qua koopkracht ga je er niet op vooruit, maar ga je erop achteruit. Nee. Mirjam van der Linden, u vertegenwoordigt met ONL het bedrijfsleven, zal ik maar zeggen. Klopt het inderdaad dat er veel bedrijven zijn die forse winsten maken? Nou ja, ten opzichte van één bedrijf die hele goede winsten heeft gemaakt, zit er ook eentje tegenover die dat juist helemaal niet heeft gedaan. Er is een recent onderzoek gedaan waarbij je zag dat ongeveer 48% van de bedrijven het afgelopen jaar meer dan 50% winst heeft gemaakt. Mm. En daartegenover ook bijna 48% die meer dan 50% verlies hebben gedraaid. Okay. Dus het is heel moeilijk om ze over één kam te scheren. Maar die bedrijven die dan 50% winst hebben gemaakt, zou daar ruimte zitten voor loonsverhoging? Nou ja, er zit ook weer een deel van de bedrijven die het jaar voor het juist lastig hebben gehad, die nu hun reserves weer aan het vullen zijn. Dus op het moment dat je dan zegt, nou gaat het wat beter, en dan gaan we gelijk de reserves weer gebruiken om de lonen omhoog te doen, dan komt er natuurlijk een ander probleem. En als er, wat er wel lijkt aan te komen, recessie aankomt, je kunt niet volgend jaar zeggen, we gaan de lonen weer naar beneden. Eenmaal naar boven is naar boven en dan staat het daar ook op. Dus het betekent wel dat je als bedrijf, als ondernemer, voorzichtig moet omgaan met de loonkosten. Maar eigenlijk zegt u van, beste mevrouw Lansen van het CPB, dank voor het bericht, maar wij trappen een beetje op de rem. Zeker trappen we op de rem, maar ik denk dat het goede nieuws is dat de arbeidsmarkt zo krap is dat het zichzelf eigenlijk al wel een beetje beter maakt. En dat op het moment dat een bedrijf goede mensen wil aantrekken, dat hij daar al automatisch meer voor moet betalen, omdat ze anders niet te vinden zijn. Maar stel nou, ik werk in zo'n bedrijf dat toch behoorlijke winst draait nu. Waar het heel goed mee gaat. Ik heb inderdaad last van die inflatie. En ik zie dat dus mijn CEO van mijn bedrijf, ja, behoorlijk wat op zijn bankrekening erbij krijgt als het gaat om winst. Dan moet ik daar toch van mee profiteren. Helemaal. Maar die ondernemer krijgt het natuurlijk niet op zijn bankrekening. Nee, in de holding misschien of waar dan ook. Maar het gaat goed met het bedrijf. Nou ja, meer dan goed. Eigenlijk is het heel fijn voor een medewerker dat het goed gaat met het bedrijf. Omdat Tuurlijk. Het daarmee ook de komende jaren kan blijven bestaan. Maar als die medewerker denkt, ja, ik wil meer krijgen dan dat ik nu heb, dan zou ik die medewerker aanraden om het gesprek aan te gaan met zijn werkgever. Mm-hmm. En als dat niet lukt, ook weer eens om zich heen te kijken. Omdat er natuurlijk heel veel plekken zijn waar voldoende aan wordt geboden. Okay, het is niet en de markt dus zijn werk te laten doen. Ja, het gaat eigenlijk vanzelf, mevrouw Lansen. Die lonen gaan vanzelf omhoog. De arbeidsmarkt is krap. Dus als ik vind dat ik te weinig verdien, dan stap ik ergens anders naartoe. Volgens mij lopen hier twee zaken door elkaar. Dus ja, je moet kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt. Nou, dan kan het inderdaad zijn dat de lonen vanzelf omhoog gaan, omdat er gewoon meer vraag is dan aanbod. Tegelijkertijd is er nog iets anders aan de hand naast de krapte op de arbeidsmarkt. En dat is die hoge inflatie die we zien. En dat is eigenlijk waar het stuk op dit moment naar kijkt. Is van, goh, wie heeft er nu het meest last gehad van die prijsverhoging? Dan zeggen we zijn als Nederland als geheel ook collectief iets armer geworden. Dat is denk ik ook goed om te zeggen. Dat is wat u schrijft ook, ja? Ja, alleen we zien dat degenen die het hardst getroffen zijn, dat de huishoudens zijn ten aanzien van de bedrijven. Nou, en dan zou je kunnen zeggen van, nou, laat die bedrijven in zijn algemeenheid een stukje schuiven. En uiteraard zijn er natuurlijk bedrijven die hard getroffen worden. Ik denk dat we dat is net als bij de huishoudens, ook niet ieder huishouden wordt op dezelfde manier getroffen. Mm-hmm. Maar wat we zeggen, als je de hele pool gezamenlijk neemt, kun je nadenken of je wat in die pijn gaat verdelen. Ja, maar dat is een keus. Ja, maar dat is toch een soort impliciet advies. Nu zijn er ook natuurlijk veel economen die zeggen van, ja, wacht even, pas daar nou mee op, mevrouw Lansen. Want als je lonen gaat verhogen, gaan die bedrijven dat waarschijnlijk weer doorrekenen in hun kosten. En gaan de kosten dus voor iedereen ook weer omhoog. Dan moeten de lonen weer omhoog. Krijg je dus een loonprijsspiraal. Ja. Dat is en dus een nog hogere inflatie. Ja, dat is een herkenbaar fenomeen waar we ook echt zorgen over hebben gehad. In de jaren 70 hadden we dit ook. Hadden we ook hele hoge inflatie. Maar wat er toen geregeld was, was dat er zogenaamde automatische prijscompensatie was. Dus op het moment dat de inflatie steeg, stegen de lonen mee. Nou, daarvan zeggen we, en dat ook in ons bericht, wees wel prudent aan die cao-onderhandelingstafel. Dus we zeggen, een eenmalige loonsverhoging om tot herverdeling te komen, kan, ga alsjeblieft niet over tot automatische prijsstabilisatie. prijscompensatie. Want dan kan je dit risico lopen. En één keer loonsverhoging, dan lopen we dat risico niet, zegt u? Dan lopen we dat risico niet. Oké, dat kan dus wel, mevrouw Van der Linden. Zonder dat je dat wat ik net beschrijf, wat veel economen ook zeggen. En waar u misschien ook al een beetje bang voor bent. Van als we die lonen verhogen, dan stijgen die prijzen weer. Blijft dat er heel veel bedrijven zijn waarbij alle kosten nu omhoog aan het gaan zijn. Die hebben ook dat de energiekosten omhoog gaan. Die hebben ook problemen met hun supply chain. Dat ze aan bepaalde producten of grondstoffen niet kan krijgen. En dat daar de prijzen van omhoog aan het gaan zijn. Dus het is een gevaarlijke mix voor heel veel bedrijven waar ze zich nu in bevinden. Maar toch dus even dan wat mevrouw... Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om algemeen te zeggen de lonen moeten omhoog. Ja, waar dat kan. En dan zal de werkgever dat met zijn medewerkers zelf die onderhandelingen aan moeten gaan. Maar je kunt het niet voor alle bedrijven in één keer zeggen dat het zou moeten op die manier. Maar dat heeft u duidelijk gemaakt. Maar bent u ook bang voor zo'n loonprijsspiraal? Of zegt u van wat mevrouw Lanzen zegt kan wel kloppen. Als je het één keer verhoogt, hoef je daar niet meteen ik ben zelf ook ondernemer. Dus op het moment dat de loonkosten omhoog gaan van mijn bedrijf, dan gaan de prijzen ook omhoog. Die ik weer doorvertaal naar mijn opdrachtgevers. En automatisch gaan daarmee de prijzen omhoog. Ja, dat moet je met ook... elkaar afspreken dat je dat niet doet. Ja, dat zou natuurlijk een beetje een gekke beslissing dan zijn. Ja, hoe spreek je dat af, mevrouw Lanzen? Volgens mij zitten we met elkaar aan de onderhandelingstafel. En waar de waarschuwing volgens mij zit, is dat we zeggen, ga het niet volledig compenseren. Dus je kunt zeker een stukje doorberekenen. Dat zal ook gebeuren. Dat zie je ook aan de huidige kostenstijgingen nu. Die een bedrijf ook doorberekent in zijn prijzen. Ik zou veel sneller... alleen zeggen, doe het niet automatisch en laat het niet stapelen. Dus zeg niet 100% loonsverhoging vertaal ik 100% door op mijn prijzen. Dat zien we ook niet gebeuren. Plus het kost ook enige tijd voordat prijzen zich weer kunnen aanpassen. Een bedrijf kan niet vandaag zeggen, morgen reken ik voor 100% alle loonkosten weer door. Ik denk als we beide partijen zouden willen helpen, dat we eindelijk wat zouden moeten doen aan de WIG. En de WIG is het stukje tussen wat een werkgever betaalt voor een medewerker en wat de medewerker netto op zijn rekening krijgt. Ja, want de werkgever betaalt 1,6 keer het salaris, geloof ik. Als je 2000 euro netto op je rekening krijgt, dan is dat een salaris van ongeveer 3000 bruto. Maar de werkgever betaalt 4200 euro. Dus dat is een verschil van 2200 euro tussen wat de werkgever betaalt en wat de medewerker op zijn bankrekening gestort krijgt. En dat als we het bedrag van loonkosten nog veel verder omhoog maken, dan zorgen we er ook voor dat de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen verslechtert. Je prijs zet de markt op die manier. Ja, dus als je ervoor zorgt dat werkgevers niet meer kwijt zijn, maar medewerkers wel meer overhouden, dan is er een win-win. Maar dan kijken we weer naar de overheid. Ja, dan kijken we naar de overheid. Ja. Het is altijd wel heel makkelijk om het bij bedrijven neer te leggen. Ik bedoel, de overheid doet dat ook vaak en heeft dat in het voorjaarsakkoord ook weer gedaan om de rekening bij het bedrijfsleven neer te leggen. Maar het is wel een beetje klaar. En hoe kijkt u daarnaar, mevrouw Lanzen? Voor mij is dat denk ik een keuze die wij aan de politiek en aan de bedrijven en aan de werknemers laten. Dus daar het enige wat wij zeggen, er is ruimte. En er is een scheve verdeling opgetreden. Ja, want daar toch even over gesproken, mevrouw Van der Linden. Dat is toch de kern van het verhaal van mevrouw Lanzen. De huishoudens hebben er meer last van die inflatie dan de bedrijven. Kortom, eigenlijk is wat hier op tafel ligt, is het verdelen het een klein beetje eerlijker. Ja, maar dat kan je nog verder zeg maar opsplitsen. Omdat we natuurlijk, er zijn heel veel bedrijven die een nauwregeling hebben gekregen ten tijde van de crisis. Ja. Dat is naar de medewerkers gegaan. Dus we hebben natuurlijk veel mensen. Dat is toch vooral bedoeld geweest om medewerkers in dienst te houden? Ja, dus dat geld is vervolgens overgemaakt naar de loonkosten voor die medewerkers. En een deel, niet eens alles, de rest heeft het bedrijf zelf moeten betalen. Dus we hebben met z'n allen daarmee heel veel banen kunnen behouden. De bedrijven hebben ook een deel daarvoor moeten betalen. Hebben daarmee een stuk ingeleverd op hun reserves. En nu is het zo dat er misschien weer wat meer winst wordt gemaakt bij een aantal van die bedrijven. Maar dat compenseert misschien nog een klein deeltje van wat er was. En zeker als er een recessie komt, ja, dat zei het ook al aan het begin van deze uitzending. Dan zul je die reserves heel hard nodig moeten hebben om te zorgen dat je kan blijven bestaan. Eigenlijk zegt u, in de coronatijd hebben de bedrijven het heel zwaar gehad. Hebben heel veel medewerkers misschien niet eens heel veel van gemerkt. Omdat ze hun loon doorbetaald kregen. Exact. Nu met die hoge inflatie hebben de werknemers er misschien wat meer last van. Maar per saldo zijn we dan allemaal even slecht of goed af. Hoe je het ook bekijkt. Nou ja, en de verschillen onderling zijn gewoon heel groot. Net zoals dat onder medewerkers er hele grote verschillen zijn, geldt dat ook voor heel veel ondernemers. Hmm. Ik heb nog niet het idee dat we aan een begin van een loongolf toegekomen zijn. Mag ik een suggestie doen? Ja, is dat Maurice van Tilburg van Techliep. Nou ja, kijk, er is net een wet aangenomen volgens mij ook over het aantrekkelijk maken van het meedelen van medewerkers in de winst van bedrijven. He, dus als je ziet dat er een schaarste is aan talent, Dus er is op zich mogelijkheid om daar... Er is een soort verschuiving van belangen. En tegelijkertijd wil je dat mensen mee kunnen profiteren. Is dat een hele logische? Dus ik denk dat het juist als je het doet... wil je voorkomen dat je bedrijven die het minder goed doen... uiteindelijk nu extra vaste kosten in hun mik duwt. Dat lijkt me niet zo verstandig. Maar je kunt wel zeggen voor bedrijven die echt aan de winstkant zitten... van, nou, ja. Een goed moment om eens na te denken over zo'n winstdeling... of een delen in de aandelen van het bedrijf. Ja, maar goed, dan komt het dus op aan hoe je ernaar kijkt. Want mevrouw van der Linden kijkt natuurlijk meer in de context van de afgelopen jaren ook... waarin die bedrijven het dus heel zwaar hadden. En natuurlijk is nu die winst wat hoger, maar per saldo... Maar dat los je dan ook op, want in feite de winst gaat uiteindelijk... naar de groeipotentieel van het bedrijf. En je creëert veel meer alignment eigenlijk. Dus gelijkgerichte belangen tussen de medewerkers en de ondernemers. Okay. Dus u vindt het wel positief? Dat bent denk er wel ik positief wel, ja. Over. Ja, we hebben ook even gebeld, mevrouw Lansen, met de werkgeversvereniging AWVN. Zult u wel kennen ook. En daar zeggen ze, ja, er is geen ruimte voor loonsverhoging die het CPB wil, of die loongolf. We moeten de pijn van de inflatie samen dragen. Het lijkt dus niet op dat die eenmalige loongolf, waarvan u zegt, daar kan je over nadenken, ik zal u goed citeren, ja. Dat daar een begin voor gemaakt is. Nou ja, volgens mij worden er onderhandelingen gevoerd. Dus ik denk dat daar de vraag zeker zal liggen waar de pijn zit. En of je die wel of niet moet verdelen. Het enige wat we zeggen is, realiseer je dat er ruimte voor lijkt. Ja. Over het algemeen. Dus met alle begrip voor de kwetsbare ondernemers die er ook zijn geweest. We gaan zien waar het op uitdraait. Ik durf mijn hand er nog niet voor in het vuur te steken, maar wie weet. Dank Debbie Lansen van het CPB en Mirjam van der Linden van Ondernemend Nederland. Geld of je leven. Ja, wat hebben Coolblue, WeTransfer en Thuisbezorg bijvoorbeeld met elkaar gemeen? Nou, het zijn stuk voor stuk start-ups van Nederlandse bodem. Die zijn uitgegroeid tot megaspelers. Maar die gouden tijden voor start-ups zijn misschien wel een beetje voorbij. Zo waarschuwt de belangenbehartiger TechLeap. Investeerders zijn steeds minder happig om geld te steken in jonge bedrijven die nog geen kant-en-klaar product hebben. Is dat eigenlijk erg? Ga ik vragen aan, u hoorde hem al eventjes, Maurice van Tilburg, directeur van TechLeap. Welkom. Is het geld echt op? Nee. Gelukkig. Ja, nee, er is op zich nog zat geld in de markt. Alleen wat je ziet, en dat komt eigenlijk, zag je het eerst naar Amerika. Daar zie je dat een aantal stoplichten economisch op rood staan. Interest rates gaan omhoog. We zien dat de techsector moeite heeft. Suppliers problemen met het krijgen van grondstoffen, lithium en dat soort dingen. En uiteindelijk zie je dat een afnemend consumentenvertrouwen. En dan gaan mensen zeggen ze, hey, we gaan wat voorzichtiger investeren. Dus ik denk dat het vooral is dat investeerders voorzichtiger gaan kijken en in die bedrijven gaan investeren die of echt gewoon een duidelijk product hebben en kunnen laten zien dat dat in de toekomst toe gewoon goed gaat. Of een heel duidelijke technologie hebben die op een gegeven moment toch naar de markt moet. Uh-huh. En dus het waard is om in te blijven investeren. Ja. Wat is het gevolg als het opdroogt, als de investeringen misschien nog verder opdrogen, ook hier? Nou, je zou kunnen krijgen dat er gewoon een heel stel... Dus in Nederland heb je 12.000 start-ups ongeveer. En dan zou je kunnen krijgen dat een aantal toch gaat overwinteren. Dus heel, heel op een laag pitje gaat zetten of zelf stopt. Ja. En op zich ook dat is niet heel erg, denk ik. Er is wel heel veel geld, er is steeds meer geld gekomen de afgelopen jaren in deze sector. Dus in innovatieve technologie, in health tech, in quantumfysica met chips en dat soort dingen. Dat is allemaal hartstikke goed natuurlijk. Maar het is ook niet erg als daar een correctie op plaatsvindt, denk ik. Waarom is dat niet erg? Beetje kaf van het koren scheiden? Nee, ik denk dat het op een gegeven moment voor heel veel bedrijven heel makkelijk werd om geld op te halen. En je ziet dat daar nu ook bijvoorbeeld een schaarste is in talent. Ja. En het is ook op zich niet erg als er weer een talent van wat misschien nu zit bij een bedrijf, wat minder goed vooruitstrevend is of echt goede producten van wereldklasse biedt, dat die vrijkomen voor andere bedrijven. Ja. De andere kant is, je ziet in dit soort veranderingen in de markt, dat normaal gesproken start-ups beter gepositioneerd zijn dan grote corporate bedrijven. Omdat ze veel meer lichtvoetig zijn, normaal gesproken, en sneller reageren. En je ziet eigenlijk in de vorige crisis, normaal gesproken, dat ook uit die crisis heel veel start-ups juist naar voren komen omdat zowel de consument als ook bedrijf ineens bereid zijn om alles te heroverwegen. Nieuwe aanbieders te overwegen, op een nieuwe manier te gaan werken en dat soort dingen. Heeft u wel eens iets bedacht waarvan u dacht van, hey, hier kan ik miljoenen business mee maken? Ja. Ja, zeker wel. Maar ja, dit is altijd wel lastig om dan te kijken hoe krijg je dat aan de man? Hoe zijn anderen net zo van overtuigd? Dat is best moeilijk. Ja, dat soort dingen. Want je moet dan geld loskrijgen uiteindelijk. Ja, ik ben zelf ook begonnen in de experimentele behandeling voor kanker in een ziekenhuis. Daar hadden we eigenlijk een behandeling of een monitoring en zo'n behandeling van kanker. Die won wel prijzen, maar we kregen geen geld meer. Ja. Dus dat is ook wel mijn inspiratie om bij TechLeap mijn nieuwe mensen in die sector ook te gaan helpen. Want er is vaak heel veel van dit soort ideeën zijn er wel. Die zijn al goed, maar dan moet daar wel geld heen. Ja, ze zitten hier soms wel eens aan tafel. Gisteren was nog een start-up ondernemer. Die zat hier in de studio van die deelscooters. Ja. Natuurlijk enorm snel opgekomen. Draaien volgens mij ook een miljoenen business. Wat maakt nou of je een succesvolle start-up wordt of dat je uiteindelijk een beetje, zoals u ook zegt, van ja, ik heb wel eens wat geprobeerd. Maar nou, ik denk dat als we kijken naar onderzoek, dan zie je dat er een paar dingen voorop staan. Dus het schalen. Dus in Nederland bijvoorbeeld, als je kijkt, wij zijn in Europa, lopen we vooraan op het gebied van onderzoek. En potentieel aan productontwikkelingen en intellectual property, zoals dat dan heet. Uh-huh. We lopen voorop in ondernemerschap. Maar we weten bijvoorbeeld niet dezelfde hoeveelheid kapitaal daaraan te koppelen als in andere landen. Zijn we te voorzichtig? Ja, we financieren vroege fase. Dus mensen die echt een goed idee hebben, echt research hebben gedaan, daarmee verder willen, krijgen vaak minder geld. Krijgen dan vaak bijvoorbeeld trekken minder sterk team aan en krijgen de volgende ronde ook weer minder geld. En dan zie je dus dat wij in Nederland iets meer dan 20% ook opschaalt. Terwijl in Europa is dat 3, 4, 5% hoger in gemiddeld. En in Amerika is dat zo rond de 60%. Dus die durven veel meer daar. Nou, die durven veel meer aan het ecosysteem. De investeerders zijn er veel meer ontwikkeld. Daar hebben tiental jaar geleden al pensioenfondsen geld gestoken in die sector. Er zijn allemaal fondsen omheen gekomen. Dus er zit veel meer een rijker supportsysteem, ja, eigenlijk om ondernemers verder te helpen. En een grotere markt. Toen ik wist dat u hier zou komen en dat we hierover zouden praten, dacht ik van ja, weet je, het is toch ook niet zo gek dat de boel een beetje opdroogt. Ik bedoel, we hebben het net over inflatie. Die start-ups zouden eigenlijk alle personeel wat in dienst hebben dus meer geld moeten gaan geven ook nog. We hebben het net over gehad. De rentes zijn gestegen. Ja, het zit gewoon even tegen. Komt wel weer goed. Nee, ik denk in de basis is het ook geen reden om dramatisch erover na te denken. Ik denk dat het goed is dat bedrijven goed daar focus op houden, goed kijken. Maar een heel stel die gewoon een goed businessmodel hebben en een goed product wat ze aan het uitrollen zijn. Ja, het betekent meer dat je multiscenario moet plannen, moet anticiperen wat er kan gebeuren. Maar gewoon eigenlijk je groei nog doorzetten. Want ja, juist als anderen minder groeien en je kunt groeien, moet je gewoon vooral lekker doorgroeien. Het is ook niet erg dat er soms een correctie plaatsvindt. Je ziet wel nu een aantal combinaties van dingen die samen heel veel risico opwerpen. He, dus het feit dat heel veel transport vanuit China en wereldwijd dus stil ligt. Dat, ja, dat er heel veel van dat soort factoren niet goed gaan. Betekent gewoon dat de kans groter is dat je geraakt wordt. En wat zouden wij daarvan merken? Want het is natuurlijk, ja, het is vervelend voor die start-ups dat ze het niet redden of dat de wind tegen zit. Maar nou, kijk, ik denk dat schetsen wat de consequenties voor ons allemaal zijn. Ik denk dat we als Nederland een aantal transities hebben. Zoals op het gezondheidszorg, waarvan de kosten uit de pan reizen en waar echt veel verbeteringen mogelijk zijn. Duurzaamheid, onze hele voedselproductie uitdaging. Om maar niet over de boeren te hebben, de hele omgeving daar. En ik zie nergens de oplossing geroepen worden of waarin geïnvesteerd wordt. En dat zit vooral in deze sector. Er zijn fantastische healthtech bedrijven die diagnostiek verbeteren. Er zijn mooie bedrijven die veel beter laten zien hoe je zelf wel of niet gezond leeft. En dat kunnen meten en ook helpen bij artsen om daarmee om te gaan. Om op te coachen mensen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel bedrijven die kunnen heel veel doen met het recyclen van producten die gebruikt worden. Dat lijkt extra nuttig. Nou, daar moeten we nu eigenlijk volop inzetten. Dus het is eigenlijk voor Nederland, denk ik, wat ik wat mis is dat we dat besef hebben. Hoe gaan we die transities door? En hoe zetten we die succesvolle ondernemers